समुद्री चील अल्बर्ट, लेखक सीड। अल्बर्ट एक बड़ी समुद्री चील है। उसके रोमांचक कारनामों को पढ़कर बच्चों को बहुत मजा आएगा। सबको पता है कि समुद्री चील का दिखना शुभ माना जाता है। अल्बर्ट को मिलकर तुम्हें भी कुछ कुछ वैसा ही लगेगा। समुद्री चील अल्बर्ट। अल्बर्ट एक चील थी। वो एक विशाल समुद्री चील थी। अंग्रेजी में उसे एल्बर्ट्रोस कहते हैं। क्योंकि समुद्री चील को शुभ माना जाता है, इसलिए जहाज के नाविक अल्बर्ट को देखना पसंद करते थे। जब अल्बर्ट जहाज का पीछा करती, तब नाविक बहुत खुश होते थे। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। हवा बहुत तेजी से शाएं शाएं करके चली। उसके बाद नाविकों को अल्बर्ट दिखाई ही नहीं दी। अल्बर्ट को भी नाविक दिखाई नहीं दिए। अल्बर्ट को अपने सामने सिर्फ जमीन दिखाई दी। क्या तुमने समुद्र देखा है? अल्बर्ट ने पिंजरे में बंद एक चिड़िया से पूछा। वो चिड़िया एक तोता था। मुझे एक बिस्किट चाहिए, तोते ने कहा। क्या तुमने समुद्र देखा है? अल्बर्ट ने घड़ी वाली चिड़िया से पूछा। वो चिड़िया एक कोयल थी। कू कू कू कू, कोयल ने कहा। क्या तुमने समुद्र देखा है? अल्बर्ट ने पेड़ पर बैठी चिड़िया से पूछा। वो चिड़िया एक कठफोड़वा था। ठक ठक ठक ठक, कठफोड़वे ने जवाब दिया। क्या तुमने समुद्र देखा है? अल्बर्ट ने चर्च के ऊपर बैठी चिड़िया से पूछा। वो चिड़िया टीन की बनी हुई थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अल्बर्ट उड़कर एक हैट की दुकान पर गई। मुझे समुद्री यात्रा के लिए यह चिड़िया वाली हैट चाहिए, एक धनी महिला ने कहा। कितनी सुंदर हैट है, महिला के मित्रों ने कहा। वो चिड़िया तो देखने में बिल्कुल असली लगती है। धन्यवाद, महिला ने खुश होते हुए कहा। मैं यह हैट समुद्री जहाज पर पहनूंगी। उसके बाद यात्री जहाज पर चढ़े। लोगों ने यात्रियों से अलविदा कहा। गुड बाय, महिला ने कहा। फिर दोपहर के भोजन का समय हुआ। मैं आपको जानता हूं, कप्तान ने महिला से कहा। नहीं, आप मुझे नहीं जानते, महिला ने उत्तर दिया। कप्तान ने महिला से कहा, मैं आपको नहीं, आपकी हेड पर बैठी चिड़िया को जरूर जानता हूं। अरे बाप रे, महिला ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे अपनी हेड पर असली चिड़िया नहीं चाहिए। पर हमें वो असली चिड़िया बहुत पसंद है, जहाज के नाविकों ने कहा। हमें वो समुद्री चीज चाहिए। वो अच्छी तकदीर का चिन्ह है। यह मेरा अच्छा भाग्य है कि मेरा आपसे दोबारा मिलना हुआ, अल्बर्ट ने नाविकों से कहा। जहाज पर तुम्हारा स्वागत है, सब नाविकों ने मिलकर कहा। समाप्त।